الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين لهم بإحسان في اقتفاء الآثار. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله أولا ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ميواناني مال إخواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس كما نجوزين وواتشين خزمتي بيغمري إخواء عليه الصلاة والسلام. عمري كري خطاب، أنسي كري مالك، أبو موسى أشعري، عبد الله كري عمر لخزمتي بيغمري إخواء دادانشتون. دبائي مش لدورة و بأدب و دانشين و روبكين قبلة قر روي مجلسي أو خوشوستان من هبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمن بقرباني بيدا فرميت، أما أنا دانشتون كباس من كرا، فرميت: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ايوه هموتان شوانا وبربرسيارن برامبر او شوانيتو او مسؤوليتيك والا سرشانتانا. والرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. تياولا مالكي خويا بربرسو شوانا برامبر بخيزاني ومال او مالو منالكي واوشي لمالكي اواجي. والمرأة راعية في مالي، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤول عن رعيتها. جنج لمالي خويدا برفرس برامبر بمالي ميردكي ومنالكاني. دعاي تفصيلي بيدين. والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وهروها كرج لمال باوكيا برفرس وشوانا برپرس برامبر بوشواني كوا أو برپرسيارتي لأسلويتي. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. خزمتكارش كسك خزمتيك على مالك أوش بهمان شواس. باشا نفرمي: فكلكم، دوباري أكاتوا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوهموت عن شوان برپرس برامبر أو شوانيته. أمام حديثي متفق عليه، وفي رواية أنس، للرواية أنس أم مقطعي زياد كردوة: فأعدوا لتلك المسائل جوابا، هريك لإيواء ولامك أعمادبك لقيامتا برامبر أو برسياريتيك لأستويتي. برسياري أنكر قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتيان أي خوش شويست نوري شاومان بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام، وما جوابها؟ ولام تشي ما تشي أماده بكين بو، ولام دانوي أم مسؤوليتك لسرشان معنا. فرموي: أعمال البر كردوي تشاكا. أويك لأستويتو داية بتشاكي تعاملي لقلاب كيتو بريوي ببيت. قال أبو نعيم: والعبد لا ينجيه من اللوم والعذل إلا الاستقامة والعدل. أبو نعيم فرمي: إنسان للروجي دوائية قتار نابي للوم كردن وسرزنش كردن إلا دوكز نبي كستكوا استقامي لسر بنداتي إخوة وتعاملي باش لقل خواه بندي إخواه بي ولقل كسك إشاء أو إشي لجرد سياتي دات فرور بي. رسول الله صلى الله عليه وسلم نخش الرقائق بو جيانا كيشيو مسؤولية خاطة سرشاني هموان تاكا كسي اقنا لو ادى چه ايسا پرسيار دروز بيتو پرسيار قلالة بي لاي هندك بلين ماموسا بر پرسيارتي چي وكا مسؤول منو كا بر پرسيارم. بلام رب العالمين فرمي خوي سوين بعزتي خوي اخوة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون خوي قول سوين بذاتي خوي اخوة كلا روجي دعايا هموتان برسيارتان ليكري هموتان كز درناتي عما كانوا يعملون لو ايك واكر دوتانا جابر ازان لقرآن يعملون ما انهي لقل يفعلون ديرا پروردگار يعملوني بكار هنا ومفسرين قرآن فرمون هر كاته لقرآن دا يعملون هاد كواتل لي بيچينو برسينو اللي سيش تكري زبان يك دل دو سيهميش يان كردار بلام كاته كوتلا يفعلون بزل كردار كان بلام اما يتزور خطرة بزبان چي دوتوا بدل كيت خوشوه لقل كي آي اما دو کردارش چیه که لقیامت اپرودگاه سیون بخوی اخوه فرمه پرسیارتان لیه کری همو تا را و سین رین هنگاو هلان انتالیتان نپرسیرتو برای زکانم لن فرمایشنی پیغمری خواده علیه الصلاة والسلام خوشویس من ارک خات سر پینج تاقم یکم یان حاکمو دا صلاة دار ایتر اوانی بلی ولا دا صلاة اپوزیسیونی لیه در که من تازه مشهوره لکردو سانیه ما هر ابه باسی بکی اوی که واهی چی نبیتن نه پاولی لیه باتو نه بر رزکانم سیری قرآن که قرآن ویزری تیه امروش وزیر هیه وزیر لویزره ورگیره و که واته هرچی تاوان و گناهی او وزارته لسر وزیره که همو گناه و تاوانه کان حالا گره اگر کسی یک برپرسی سه نفر بی خوی سه همیان بی دو نفر های خوی سه هم کتو زنجیره کری او کسی ها زنجیره کری تا دستی ها پرسیار لو کسی اکری برانبر او دوانه کشیر دستی هم بون اما زور گوره برزانم فاشان لغیویت یک آتو پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام لدزو یک برو سر هر کسی خیانتی کرد بیتو هی او نبی برد بیتی هر همی کراوت توقو لملو لدسیاتی اعوا هرچی هیا هرچی که وری گرتو و بناحق وری گرتو و بناحق خواردویتی اعوا و تا لدسیات لقیامت ازان ره اچه تر ریزی دزکان و پناگرین بخوا بر زکانم واشنطن پوست فتره زور لمو پیش علی لکردوسان عراق نو مسئول خاوانی چنه کن 200 میلیار دلار ال کردستان 200 میلیار دلار اگر کانسای التونی شی بناگاتا ول کی هینا و ال قیامت اکریتا گردنو دس یانو اوا او تا پیانو به محاسبه دانه دانه همو لی بکری لگلا والا ل کردستان همو سالک وا هر چوار سال جاری اپو پرلمانی که هرایتی او کن بهرا 13 میلیار دینار ور اگرن ل چوار سالا 13 مليار دينار موچه يعنى 13 مليار دينار دوره تقسيمي كبسر يعنى بزانة چنه قابر زانة چي ليه اكن همو الى قيامتا همو يعنى اواني كواحا يعنى وبناء اقوار اقره زور جال لكردوساني اما مردوكانش معاش يعنى هي وزينوكان ايخون زينو داماو تاعينا بيبلا مردو لولا موچه اكي خيالي هي نشهاده نشته بارز خوي تقاود كراو خزمو كسي شيخات اقرفان ايخوا لقيامتا زينوكان محاسبه کری و قریش کن بسر مردوکا اگر ده صلاتی ها بیتی آیا بوی اما سولیت زور گران و بی آگامان لیبه پر ارگار فرمی وقیفوهم انهم مسئولون هر همویان را گرن ام پینج بشه همویان بو اصینن اوانه بر پرسیارن با هنگاو هل نگرن لهمو در همو دولار پرسینوان لگل آبکا لگل همو لقمنان و قمه آوی که پرسیاران لیبکن ويحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون هرچيان هي للرشد أكريتا قردنيا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون كسواه بنزانين كا قرشكا بسر خلقكا همو يكريتا قردنيا وكسانوا خاله کی کان که امزور ما بس معنا بر زکان دوهم تاقم یانا دوهم سهم باسی دایکو باوک کین باسی دایکو باوک بو یو ترا و ای دایک روناکی مال می تو ارخوانی آل می تو یکم ما مستای منو تو وک خرمانی سال می الا بتو شکاویا كبرم بتوك جاوية مالم بيتوك لاوية شرام بيتوك جاوية بعد لكت بو بانقواس هيلانة بي باما لكت بو قرآن قتاب خانة بي رولت هان بلا دوري شراء اسلام پروانة بي چاك بزانة او رولت كدين پرورة كشاگردي پیغمبرة صلى الله عليه وسلم لدنيا دا ريز الدقري لسايي دا دلي اوخي وكو داريكي پربرة اي دايجان كوا او تينو تاوي جاران كوا مجلسي ذكري ياران تو خوا كوي راتوزي غفلت نشت سرمان كراسي موديلي امروي امرو كي هنائيو كرديا برمان بوي برزاكانم كاتك اوتري باوك آدم آدم لأديم الأرض وهاتو تو يكليكي ناسك دايكو باوك بي ناسك بنو بناسكي رولاكانيان فروردكن حوا دايكي كي دلصوص بوفا خمخور ابي باوكاني شلقري ام صفتانا بن بوي برز كانم دايكان وباوكان كوتونة زي جير سي خالوا كزانا كان باسيان ليو كردو كميان القائمون على أولادهم حق القيام خواهي قرم وفقيان كاكو مالا دايكو باوكي كيا براسي اداي خويانا كان بجواني من علاكانيان پرورده كان خميك چكان وخميك ركانيان اخون حزتي اسماعيل رضا ورحمتي خيالي چيا كاكان يأمر اهله بالصلاة امر يكر بمالو من علاكي كان يجبكن دبعي ما بزل قربانيا او سنة الزينونا كينوا بزل قربانيا نبي بعلا نواجكانش مالا من علاكان مال دسيان بقرين وفيرين يواجيان بكين لقمان حكيم يا بني لا تشرك بالله كما لنصيحتك اينت دان رولجان بمشي واز الشريك بو خوا قرار مدال وتبرز ما با گفتوگونر گفتوگو كانت سكانت درمونيان به كما لنصيحتك جوان يكا پیغمبري خوا فرمي مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر منالك اتكتوها تا لحو صاليا فيري بكو أمري بيبكا با فيري نواج به ولدا صاليج دا ليبا اگر امرو بزمان بينا كيرن لداني كيو انا تلايب كي تاو بوي بشيوازه كي جوان تعامل لقل منالك تاب كي بوي كوان نواج بكا امامي علي فرمي لاعبوه سبعة وأدبوه سبعة وصاحبوه سبعة حوت صالتو ياري لقل منالك تابك اما تماني حوت صال وأدبوه سبع حوصاليش فيري أدبي بك ما كاتتشن حوت وحوت ما كاتتش واردة وصاحبوه سبع حوصاليش وكو هاوري لقل يارسو كوت بك أما كاتتمني بسو يكسال تولب بسو يكسالي تربية خمي لمن علاكة برز كانم ويا قرآن دعاما ليك يا أيها الذين آمنوا أي أو كسانيك إيمان تانهينا وبإيمان دار لي قو أنفسكم وأهليكم نارا خوتان لبيش أبي بارزن لاغر باشان مالو منالا كانشتان كواتي أبي باو كانو داي كان منالا كان انفيريكم العداب يبكا تنارد نار خواردين سر سفرة بخير هاتني ميوان خوتنيان ريز قرتن لقورا كان قر خوية بو مزقو منالا كشي بينا بو مزقوت نق منالا كبنير بو مزقوت وبو كولان وماموساو كارغوزار وهمو جيرو دي دسيب بيت بينا لمزقو فيريكا پاشان لپیچینه و پرسینه و بکر لوی که و زوربه مالکان ایسا جور یک دیاری کن با کور با کچه الحمدلله اشتای که باشه بلان بزانه لجورکت او تلفزیونه تیایتی چی تیایه او موبایلی با دست یویتی بزانه او موبایل چونه او انترنتی هیتی بزانه که هاوریتی لفیسبوکه لگل تورکانه لگل کیایه سیری چیه که خوبه بزانی برزکم بای باو که گودای که سرکوتو همیشه لخمی رولکان یایتی بفیریب که حزل رقوكينا نكا حزل ونكا مثل داني فلان مال لاكا مناتشون بو فلان مال هل ليس وفيري بكا حزل درو نكا درو قيزون كالاي بياوك اللي كاريكم كل لويكا منالكم فير كرت منالكم واليكر كوا رقي لدرو بي رقي لدرو بي اللي منالكم والي هاو زور بيز يكردو رقي هاد لدرو بلام دواي فترية تعقيم كردو سيري ساعتا كم كرن تمزان ساعتك مال درو اكاوتي باوك دروش ليكي زور ناشيدينا بلا ساعتك بيلكي ضعيفة يا دواك وتو يا فيش كوتو نابي بلا درو اكا بويا بي باوكان ايش بمشي وازيه تعامل لقل من علاكان يابكن لخويا انا ودس بيبكن وباشان تأثيراتو رنگ دانوشي بيبو من علاكاني هتاوكو اگر بمشي وازا باو كان حقي طوابا همولات اودان بهم ملات جيرو دنا به بدس يانو خالد وام يان برزان المنشغلون عن اولادهم كوملك هيا كاو كومليا بي اعقال من الاكانيا اعقال من الاكانيا بهش وازقنيه بوي دائما هولا دائما جلي مالكان بركا هولا دائما يشكيان فيري ادب كاتو دولو درونيان بركا بوي بي ما قام لبطالي فكر وفكري بطال بي او من على نمزان فكريان شي تيايا بس او حسابني بلي باري بو بياكم وبارا بياك او طواو بي اعقاب نو اعقان له جنبي كارتك منال زور جارية بيش قلئيه كا برسيار دروس بي لا ايوه برسيار بكا لباوكي این شکی هیل داره و زور باو کلیچی اوانا مشغوله به دنیا و اوانا مشغوله به لهو لعبه و مجالم نیه کاتم نیه سرمیه شکا معنوم تحلیلاتی سیاسی که سیری حوالم بو که سیری حلقی نادروست کاتو اما مجتعنه که منالکشی لولا پالی پیوانه تو را بلی دلیش کنه تا وایلی ایتر منالک جار دو جار پرسیاری هی بو باو کی فزانی هم باو که والامی پرسیار ناداتا و او کاته ایتر هم منالک هیچ پرسیاری نکالا باو کی اچه هر رمکی به عرضوی خوش تکانه که تک باشی وازه تعاملی که زرر لماله ده لباوکی ده لولاته ده لخوشی ده باوکی لیچی جگره مخو قصه این عشرین بوناشه ایسه بیکین جگره مخو خوی جگره به دستیو ایتی نیرگره لمالکه ایتی اما نه هیچ تأثیراتی کیان نیه که تو اچی به منالکه تلی وامکه اوانه مشغولیشه مشیه لانیر پیناله در ازارم تنان لپروسه خویندن زور مشکلی اگه ما لی بی لن فتره پیشوان زیکی مانگ مشریف یک دانشت بوین لدورو بری حلاب جا باس یوی کرتی فتره لون پیش تلفونی هم با کردم و تیان لفلانه مکتب شرک روی داو که تک روشتم با مکتبه که روشت موی پرسیارم کرتو مره دنگو باس چیه با شر بوا تیان دانشت زور ماموساکان زور بیت عقل بون تی پیاوی که هاتوه بسلاحه او قسين عشرين بيوتتي بماموسا و بمديري مكتبو كده جبهرا لسر چي كوراكاي من كوتوه اي باشا كوريتو كوتو بولينا پرسيدو ده هر نيلو تيان الخالي جانده تو مجال ببزاني كوريتو كي ابزاني كامي تتوالا لرقاف ماموسا كان خستو يانا اهدي بزان كوراكا ناوي چي ناوي اوه لپوليشا ناولا نازانم جان لو وقت ترتیب بر زنم کارت سیران کرد کره کیا و سه سال نخوینه لو مکتب شانیه سه سال مکتبی ترک داد و عجله نیه با باوکی اле دگر رز ما با باوکان باوکی آن دروی لگلا کرد و ایشاله با باوکی ما مسخ استومی چنچار ما میتو باوکی گوی پیانه داو دعای باوکان لخوی چه تسر مکتب سه سال کره کیا وازیه ناو اما بر عصی بر پرسیارت اما الله لقیامت عیخی او باوکی گیره لی پیشینوی لگل آکری خاله کی کشان خوش بیستانم هر برام بر مسئولیتی دای کو باوک او باوکانی که واج نکانی عن وفات که یا خود دو جنیان هی یا او جنانی مردکانی عن وفات که براسی ارکی هم خورسه او آنی که واج نکی که دینن ابی فرق نخن لبینی منالی جنی یکم و دوما بایش یوازه نابی فرقن چون که لقیامتا اوانه که عادلو دات پرورنی لارن لار بلاریه اناسره تا وکا کسی که جنی دو جنو سی جنو چوار جنیه بوا بلا هم عادلو دات پرور نبوا برای زارم داستانه که کوال کردوسانی خو مانا پیاوک جنکی امرید مناله که هی جنکی که نه بمرجی وی که ام جنیه آقای لمنالکانی به جوانی پرورده آنکه وعده بالایی پیدا باشه لگلیاتا خوی منالی که بی تا تک منالی به ورده ورده که ویتا بهانه لمنال دام آو بخواه نبیلی رو بی منالکانی منیش خرافه که لگر رز ما که اتراحتی و انواع پرسیار و علاماتی صفام دروسه بلای خلق نبیل مالا به جوره که باب کرو لدر بخواه طاقتم نیه وکم خوی لیه زور هاره شتشکینه بزمنی تو لمالا سر میشکه هر چی پیاو قصه کن نخواه پیاواتی لده سیا باید لدره و جوری که بوه کاتو کاته که لدره و جوری بوه کاتو اما ایتر بسر موصوله و کرده دامه و لدره وی دوهای فتره ای که پیه چه عیدو میلاد که بوت دابونری تکی ناشرین لولاتی اما لحد نشوه ناکره منالکه آنه نو هرچی رفیقه تی دعوته که هنه تا مال پ پیاوش که تو سیره که همونی پیه کنه آم نارنج لدرو آواک زیکر دو ل اینا که و سیره که ل پنجره و سیره که او دایکر راضی نابه با وجن کی با او کل پنجره کش و سیری که پالی پیونه خاطر جور ال برجو نیت در ند بینم آم نارنج هر دلیل ایاری کانه باید دوستی جاری سیره که استفاده نابه آم پیاوش یا ل او کوا ل کرمالی آبی و نهاره بز می دنیای نارنج تای وارا شروشور رنی تو ایسه خویلی که تو لج زدم پوشیو با خوی خاطو دوسیه جارم تکرار کرد تو شو ولی کوچه بعد مرد ولی کره خاطوه وازیله بین سسرم لیا. آم پیاوا خوی. لخوی عجنا مرد و کیه تخوی لیا پیاوا که عقد لعمانه تکبه. راست لکی. که تکه هلا سیب سب کاله گلش نکاله دب خونه تیل عم شویش پی نه لرسه. خوی لیا که دوام جار عینی خواب بینی تو. لسریسیم جارش نکاله با خود اسراحت کب خواب گشت لای خوم. گشت لای خوم. آم پیاوا هلا سی راست لکی کاتی اروا. من علاک زوالی کرد ولی در آب فرباری و رقب و تو. گشت تو لای دایکی تازه. بود دایکانو باوکان بر پرسیارن مسئولن بر انبار پروژه کردنی من علاکان یان. خالی سی همیان برای زکانم جورکانی سرپرستیار و باوکان. او عنان الذين يجلبون الشر والفساد لأولادهم براتان بيجن جواها تو. امام خاله واجینکم الله باوکی که خوی شرکاینی بوکی بام نعلاکانی. خوی شرکه فساد کنی تو ما. باعث دانشی دومینه لگل منالی خویم که دومینه لگل منالی خویم که تاولی لگل آگه. منال هیله باعث میشیم که ولای تلفن کال دو سر رفیق میام صفر من باب رازینو لگر رز ما با مزگو تو جناب تان عرق و بیریت یادانه. باعث منالی کی بچوک دو سال چهار سال و پنج سال بنی ربلب چو پاکت اجگرم باب کرده. اما باعث که خوی فساد کدینه با ما. باوکه اوتال پنجی ابتدای و شش ابتدای نه چه لقطاب خانه دو جا دستی ما مساکه ماچ که فرکه که دستی ماچ نکه سردانی که کنه سردانی نکه لسر جا ده احواله که بپرسه نه پرسه بلا مرشه خطه که انترنتی هاته بانی تی آیواره ما مسای سوینی خواهر تی نوش عیشا چون بو مزگو سی گنج دانشت من خری که انترنت بون تی سوین بخواه نوشی بانی روشت ما سی گنج اگر خری بون باوکه دای که لکوه فتره پیش مردوی یک من خو افریقه چون بوسر گورستان سعد یکی شو گنج لو سجاده دانش تو کامپیوتر حلمش سجاده شهروانیا کامپیوتر له باوش یابو باو کاور ولا کی پرورده کا ل قیامت علی پچنیو کسانه زور زحمت سهم کسانه کوا والولد راع فی مال ابيه ومسؤول عن رعيته کرکانش کاتک باو کان وفاتک مسئوله برانبر بدای کی براکان خوشککان راتن به او اند تلفون او اند نامه بو موبایل کان او هر وها نامه خاغزی جی بو من صبرت به خیانت کردنی برا گوره لا برا کان کی خوشکان کی زور بی زار بوین براسی ارسیه ته پیشو بش نا کن بعد ناتن برن شرعی اخوات چونه بارزو هوای اخوان بش یکن افرد بو بگریانه و علی دوام کردو لی اندام تو انا باکم پاری کو کلتو بین بزاوا دو سخت شان بزاوا تو اما باور نبودن به شرع خوار کسی باشی وعذن که اول قیامتی شال پیش نیوی لگلا کری. هر وعال روی پرورد کرد نوا به برکان چنین خمی من علکانی آن خونه و نه خمی برکانی خوشم خون. آبی بزنن کشکانیان خشککانیان جنکانیان دایکیان چپو شاکی کن لبرای. حیف نیم لمسگو تعمدم بلام تو آنام نبی لشکی کی جوان جنکم لشکی کی جوان بکه. حیف نیه پوشاکی که جوان لبر نکه کار لپانتولان نمه و بر زارم کار وایلی هاتو سراپا همین شرعیه هموشی کاته که پیلی قصه ایکی باب که لانه حل بشاکی تو را بیلید اما انا مسئولن لقیامتا آفرتی وابو تلفونی کردو بر زکارم والله تلفونی کردو الان مردم هیا زینام لگل خزمی نزی که خو ما کردو تنارد خوینک من با یک ناکا اترسم او من علی من بسقط بی مردکم پیم بزانه مردی کونه بی عقابه. باوکی که آنها به عقابه، ما با ساکن گیریم خوردو آنها تلفن لعفرت کانه سینن، موبایل کانه نوع رسم و ویدیوی تیاره، بوی به عقام علی به تو امبار پرسیاریت زور کردن قبره سکانم، والخادم راع فی مال سیدیه و مسئول عن رعیتی، اما لی روقت وعین چنشتی کلیه ور بگرین، آویش کاته که کسی خانوی کاته و علی با وصاو کرکاره کاک جانم خانم بوب کوه. کمپانیایی که مهندسی که دکتری که عملیاتی که ما مصاحبه کتابی ادريت دستی، آبی براسی، أتاي مسؤوليتي خوي بكاينة لقيامتها اللي بيشينا وسخته برزانم أسكندري مقدوني كتافة يا ما أسكندري مقدوني الله شو مولاتك لو ولاتا قرصانة كان همويلة نسلابه سي سال دانا برسيارم كده سبحان الله عمها مخلقة كاتي مردوه بولا سي سال يا مردوه أما يعني شيء مش ده الناس يسالني لس يسالين أمردوه إذا متى مني كسكانة نسين لسر كيا لكي شن سال خدمتي كدو شن سال شياوة كباز بكي بلا أم كسا جياوة أو أنا لسر جواركي نسين دفع مشكرة لخو من بكي نوا بيشوي لا في تمان بودابكتنو بيشوي كوا ركلام من بيو بكنو بيشوي كوا قسم كان من زور بور ببنو بيشوي كوا بریز بوسن بو من با خمه کی خو من بخوید بشوید من خنه نا گورکه ول خمه کی خو من ابین او مسئولیت ای لسر شان معنا اگر جوان دایکین بخوا ولاتش لگندلی رزگاری به خوش من مال من ولات من پر لاشتی او دانی به خوای گره لگنای ملک من خوش به یا رب خوایا او مسئولیت ای لسر شان معنا او کریم من کی به جوانی ادایب کین یا رب خوایا عدالت د پروری ل ولات من زیاد بکین يا رب إخويا براتي وريزو خوشويسي ومحبت زياو كلنا معنا يا رب إخويا حزب قراي ورقليبون لنا معنا هالقرا يا رب إخويا شرف رويتر دوار نبته ولولات معنا يا رب إخويا برساني ولات معنا إصلاح بك أو إيش عني إصلاحك أو إيش عني يا رب إخويا وايل بك كي أميت الرزق معنا ببدس يو يا رب إخويا منو أسايش زياد كلا ولات معنا يا رب إخويا سباسي توكين بو أم منو أسايش يا رب إخويا هاو كاربين كواهم من بدم يكوا بينو لي ما تيجناش يا رب إخويا شفاين خوش درد دار کار من بدی یا ربی خواه اخوان کار و کتاب کار من سرکوتو بکی یا ربی خواه ما مسا کار من دانا و زانا بکی یا ربی خواه بر شفاعتی پیغمد گیر من بخی یا ربی خواه لمالکت نروی ندر حتا لهمو گناه کار من خوش بی او مال دیداری پیغمدی خواه دادل شاد بکی و تیر آوی که سر من بکی ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الاخرت حسنة و قینا عذاب النار